Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Prošlo vrijeme načinskih glagola 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Moj se sin nije htio igrati s lutkom. Lam turid ibnati an talaba kurat al qadam. Moja kćerka nije htjela igrati nogomet. Lam turid zaujati an talaba ma'i šatranž. Moja supruga nije htjela sa mnom igrati šah. Arada auladi أن لا يقوم بنزهة. Moja se djeca nisu htjela šetati. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Oni nisu htjeli pospremiti sobu. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Oni nisu htjeli ići u krevet. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Nije smio jesti sladoled. Lam yusmah lahu an ya'kula shokolata. Nije smio jesti čokoladu. Lam yusmah lahu an ya'kula bonbon. Nije smio jesti bombone. Sumiha li an atamanna li shay'an. Smjela sam nešto zaželjeti. Sumiha li an ashtari li thauban. Smjela sam si kupiti halinu. Sumiha li an akhudha li habata šokolata. Smjela sam uzeti jednu pralinu. Hal sumiha laka an tudakhina fi at-ta'ira? Jesi li smjela pušiti u zrakoplovu? Hal sumiha laka an tashraba bira fil mustashfa? Jesi li smjela piti pivo u bolnici? Hal sumiha laka an tudkhila ma'aka al kalba ila al funduq? Jesi li smjela povesti psa u hotel? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. Djeca su za vrijeme praznika smjela dugo ostati vani. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Smjela su se dugo igrati u dvorištu. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. Smjela su dugo ostati budna.